zła sowa z Helsinek, w których dzisiaj cieplej niż w Krakowie, a z Krakowa znowu pisze pan Andrzej. Przynajmniej w tym roku na początku września w Krakowie odbył się Festiwal Piosenki Włoskiej Volare 2018 zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Nie dane mi było być na nim i nie wiem, czy będzie kolejna edycja. Jeszcze raz Andrzej z Krakowa. Dziękuję za informację, a my tymczasem wracamy do samolotu, w którym dzieją się dziwne rzeczy. Tak, zawarliśmy znajomość. Z całą pewnością skończyłaby się ona na tej tajemniczej zapowiedzi, gdybym zajmował fotel z prawej strony Nuzana. Przypadkiem jednak siedziałem po lewej jego stronie, co w krytycznej chwili okazało się bardzo istotne. Dzięki temu niepozornemu faktowi znajomość nasza trwała jeszcze przez szereg niezwykłych dni. Cóż jednak można powiedzieć człowiekowi prawie obcemu, ale zapewne zdrowemu fizycznie, gdy po kilku kieliszkach alkoholu i po godzinie spokojnego lotu na wysokości 10 kilometrów uchyla się raptem nad uchem przygodnego znajomego, by szepnąć: umrę tu za kilka minut. Przyjazna atmosfera naszej rozmowy zobowiązywała mnie do życzliwej reakcji, lecz po tak ponurym oświadczeniu mogłem podejrzewać, że trafiłem na godzinę urojeń jakiegoś szalonego psychopaty. Chyba nie byłem dobrym psychologiem. Wymamrotałem coś niezbyt sensownego, co ani pytaniem nie było, ani pocieszeniem. Słysząc to, mój dziwny sąsiad położył palec na ustach. Miał smagłą cerę południowca, czarne, dość długie włosy i ciemnobrązowe oczy. Wpatrywał się we mnie nieugiętym wzrokiem i obrócił kilka razy głową przecząco, jakby chciał rzec: o co innego tu chodzi, mój drogi. Nie podobała mi się ta jego mina. Skupiona, nieledwie groźna w swej zaciętości. Wzruszyłem ramionami i wyjrzałem przez okienko. O, i my wyglądamy, i cóż widzimy za okienkiem? Lecą Afrykanie. Z Beninu, myślę, że nie dość często tam gościmy, a warto. Między innymi z Beninu pochodzi Angelika Kidjo i gdy pytana o inspiracje muzyczne, wówczas zawsze wskazuje na chóry z Beninu. Prezentowaliśmy już chóry z Beninu w osobliwościach, ale jeżeli będzie takie życzenie, to powrócimy do tematu, bo faktycznie robią wrażenie, a teraz coś, co bez chóru chyba się obejdzie. Trzy utworki, bo znowu nie takie długie, a myślę, że urocze. Glo glo glo glo glo cho soro mire membwa watoto godzu akweling shimimbuima. Bene bene bene go enuchi sena mene nebo abato so kudu akwele nshimi buima bede roji buimo yeron se ibili koto goliko ibando senu ma ibanse olio oh olio oh ede efe ede efe eton ede tanu ni na menton we mende mro yi menton de seso mesi. Àwọn iṣẹ́ ìyanu tí ó ti kọ nípa yóró ẹ yóṣe yóṣe. Mende mọ̀nà yìí ṣe wẹ́ sí vísí àfi hósùsù yóò wẹ́ náà dìbẹ̀ sí. Ìlàkùtì ni mí kọ́nà ni mo àmọ́ ogun yóò ṣe. Thank you. daji se ti ti jinno godo si u mi deji se na mi si akule pon o gbo gbo gbo che we han yi gbo gbo gbo mando konu vivi toni se vivi bo mu go go go ifi nure wani owo baba bugadi bu mafanikiyo katika maisha mungu ega leo mbati oni oro oro ikenye lori aye kakuna mtu anayeweza kuhadi bu mafani katika maisha no sweto gome no mi no sweta fide koko no sweto gome no mi no sweta fide koko no sweto gome no mi emo nyumbo bede Oh, they were on Je t'invite à danser. Allons danser. Wamini Jawae. Allons danser. Wamini Doué. Allons danser. Wamini Nompore. Allons danser. Nous irons au château. Et allons danser. Ou prendre le vin. Allons danser. Mais j'ai pas d'argent. Allons danser. Suis bien filé. Późną porą. Tak sobie śpiewamy. A tymczasem powracamy do naszego samolotu, w którym nasz bohater wyglądał sobie przez okienko. Monotonny szum silników odrzutowca działał usypiająco. W górnej części przestrzeni, poza szybami okienka, rozciągało się czyste niebo. Miało barwę znacznie ciemniejszą od błękitu oglądanego z powierzchni ziemi. Patrząc w głąb tego nieba, wyobrażałem sobie kolejne zmiany w jego kolorze od lazuru poprzez granat aż do czerni, na której tle w czasie dnia kosmonauci oglądają gwiazdy. Zapamiętałem dobrze ten zwyczajny obraz. Daleko w dole kłębiły się śnieżno-białe chmury. Kumulusy, jak eksplodujące góry lodowe, wznosiły się nad zawrotną przepaścią pod skrzydłem samolotu. Ziemi wcale nie było widać. Wszystkie zaś obłoki oślepiały w ostrym blasku południowego słońca. Kiedy oderwałem policzek od szyby, Nuzan przywołał stewardessę. Powiedział do niej coś, czego nie dosłyszała. Po chwili powtórzył, ale jeszcze ciszej. Przy akompaniamencie huku silników stewardessa uśmiechnęła się uprzejmie do mojego sąsiada. Aby zrozumieć, musiała pochylić się nad nim, lecz wtedy jakiś ostry cień zniekształcił rysy jej twarzy. Zasłoniła ją rękami. To tyle, jeśli chodzi o naszą opowieść. Patrzę, że Nikifor się znowu odezwał. Poproszę o fado, gdyż dziś mijają 83 lata od śmierci Fernando Pessoi, który co prawda fado nie śpiewał, ale skądinąd wiadomo, że był bardziej znanym portugalskim poetą. Nie byliśmy przygotowani na tę okoliczność. W związku z tym sięgamy coś, co może z Fado niewiele ma wspólnego. Lukif, dwukrotnie wybierana najlepszą duńską artystką, ale to już lata przeszłe. W tym roku ukazały się dwa malutkie albumy, w których łączy muzykę folkową z elektroniką miejską i tanecznym bitem. Takie rzeczy. Chyba internet zamarzł, bo jakoś państwo ociągają się z pisaniem. Aczkolwiek pani Beata pisze, że minus 5 to wciąż za ciepło. Czekam na minimum minus 10. Co do muzyki, to dawno nie było drugiego pana A i czegoś z Indii. I faktycznie przypomniała nam pani Beata z ciepłego, z za ciepłego Elbląga o Alberciku. Zapodział się, ale mam nadzieję, że go znajdziemy i przyprowadzimy za tydzień. A jeśli chodzi o Indię, to będzie większy problem. Przypomnę jeszcze adres wojciech.ossowski/2smp.polskieradio.pl, a teraz do samolotu. No właśnie, zasłoniła twarz rękami. Stewardessa, przypomnę. Ta reakcja tak mnie zaintrygowała, że oparłem brodę na ramieniu domniemanego psychopaty, skąd miałem nadzieję zobaczyć, co jest przyczyną zamieszania. W tej samej chwili usłyszałem jego lodowaty szept. Więc widziałaś już taką zabawkę? Rewolwer leżał pod prawą dłonią na kolanach terrorysty. Raz jeszcze odwinął połę marynarki i kciukiem lewej ręki, w której trzymał koniec drutu w czerwonej izolacji, wskazał okolice swej kieszeni na piersiach, gdzie ukrywał coś, czego z mojego miejsca nie było widać. Bomba, błysnęło mi. Czasami serce staje się obcym, wstrętnym, jakby zamkniętym w klatce piersiowej zwierzęciem, które z furią uwięzionego małego potwora szarpie i pożera wszystkie wnętrzności. Nie mogłem uwierzyć. Tyle razy dowiadywałem się o zamachach dokonywanych gdzieś w dalekim, a więc ledwie realnym świecie, że myśl o bezpośrednim, osobistym zagrożeniu nie chciała się przecisnąć w mojej głowie przez ukształtowany środkami masowego przekazu obraz rzeczywistości. Obiektywnie burzliwy wprawdzie, lecz z indywidualnego punktu widzenia przesycony niepoprawnym optymizmem i tak nieskończenie bezpieczny. Widziałem plecy Nuzana i nie dostrzegłem, do jakiego zapalnika biegł przewód w czerwonej izolacji. W każdym razie na widok ładunku przegapionego przez kontrolę lotniska stewardesa zbladła. Podniosła ręce do ust, jakby chciała zdławić okrzyk przerażenia. Chyba ukończyła jakiś kurs pirotechniczny i umiała odróżnić bombę prawdziwą od pozorowanej. Gdy spróbowała wycofać głowę pomiędzy foteli, terrorysta brutalnie przytrzymał ją za włosy. Spokojnie, szepnął. Nie wywołuj zamieszania w samolocie. Panika nie jest mi potrzebna, a wam mogłaby tylko zaszkodzić. Nikomu tu włos z głowy nie spadnie, jeżeli pilot spełni moje żądanie. Ja zaraz zginę, tak czy inaczej, ale wy nie musicie umierać. Czego pan chce? O, i z tym pytaniem na razie państwa porzucimy, bo spora porcja duńskiej zimnej muzyki za nami. A teraz powracamy do niefińskich Finów po raz ostatni. A proszę pozdrowić Stiepana, który jedzie po mamę powracającą z upiora w operze. Pozdrawiamy Stiepana. Mam nadzieję, że nie jedzie z terrorystą, bo ten akurat jest z nami. Czego pan chce? Zanim zdarzy się nieszczęście, biegnij do kabiny pilotów, zanieś kapitanowi kartkę z moim żądaniem. Spowoduje eksplozję, jeżeli w czasie kwadransa pilot nie spełni tego polecenia. O co panu chodzi? Nie twoja sprawa, wystarczy, że pilot będzie wiedział. Wylądujemy tam, gdzie pan zechce, podsunęła w imieniu załogi. Oczywiście, dodałem z ulgą. Idioci, syknął przez zaciśnięte zęby. Posłał mi spojrzenie, które mogłoby zabijać. Lądujcie sobie choćby i na końcu świata. To mnie nic a nic nie obchodzi, bo ja zaraz wysiadam. Stewardesa zrobiła głupią minę. Tutaj? Nie, spojrzał w górę. Tam, wskazał wzrokiem sufit odrzutowca. Samolot jest szczelny, zauważyła nieśmiało. Roześmiał się z politowaniem, wcisnął do jej ręki kartkę zapisaną drukowanymi literami i popchnął ją w kierunku kabiny załogi. Pasażerowie kończyli obiad. Siedzieli spokojnie, ponieważ nikogo nie zaniepokoiła nasza ściszona rozmowa. Stewardessa szła między rzędami foteli. W drodze zaglądała do kartki. Kilka razy spojrzała za siebie, zwolniła, wreszcie zawróciła i stanęła przy terroryście. Zawahała się ze łzami w oczach. Może dać panu lekarstwo na uspokojenie? Mamy w apteczce doskonałe. Jazda do kapitana, zdenerwował się. Odeszła niepewnym krokiem. Była już w połowie długości pokładu turystycznego, gdy zawołał grzecznie. Proszę pani... Wróciła raz jeszcze. Czy nadal lecimy na wysokości 10 100 metrów? Drgnęło, jakby to zdanie było jadowitym wężem. Powtórzył pytanie. Tak, proszę pana. Dokładnie? Raczej tak. Dla pewności powtórzę, o co mi chodzi. Odetchnął głęboko. Niech pilot podniesie maszynę o 2 kilometry wyżej. Żądam więc, by poleciał na wysokości 12 100 metrów. Jasne? Ale w jakim kierunku? Ach, to obojętne. Niech nie zmienia kierunku, tylko wysokość. Nie zdejmując palca ze spustu bomby, wyrwał kartkę z ręki stewardessy i grubym pisakiem podkreślił na niej liczbę 12 100 metrów. Chyba jest to wykonalne, wtrąciłem się. A co będzie potem? O, no i znowu pytanie, które pozwala nam odłożyć na chwilę lekturę. Thank you. nasze pozdrowienia ucieszyły. Jeszcze pan Wincenty. Dobry wieczór. Niecne gnomy o wiadomej proweniencji doczekawszy się w końcu na strzygę, załączają serdeczne przysiady całej osobliwej braci, półredaktorów i tym ciężko harującym za szybką. Co to się trzeba natupać po peronie w oczekiwaniu na najmilszą? Bogowie raczą wybaczyć inwektywy. O, i w takim razie do naszej opowieści powracamy. I gdzieśmy skończyli? Chyba jest wykonalna. A co będzie potem? Jeżeli kapitan źle oceni wysokość, wysadzę samolot. A jeżeli dobrze ją oceni, no, wówczas po upływie sekundy będzie mógł powrócić do poprzedniej wysokości i kontynuować lot zgodnie z wytyczonym kursem. Stewardessa zniknęła za drzwiami przedziału nawigacyjnego. Wariat popatrzył przed siebie kamiennym wzrokiem. Nie śmiałem odezwać się do niego, bo każda uwaga mogłaby wywołać jakąś nieprzewidzianą reakcję. Zresztą o naszym losie decydowała teraz ręka pilota spoczywająca na wolancie. Samolot leciał bez wyraźnych wstrząsów, trwał w przestrzeni, pozornie nieruchomo względem dalekich obłoków. Po kilku minutach niepewności poczułem, że zaczynamy się wznosić. Nie odrywałem twarzy od okienka. Odniosłem wrażenie, że silniki wyją głośniej. Nad zwyczajnym hałasem dominował wysoki, niepokojący ton. Wariat nie dawał znaku życia. Wyrwę mu tę bombę, pomyślałem, zdecydowany już, gdy nagle w głośnikach zabrzmiał drżący głos stewardessy. Lecimy na wysokości 12 100 metrów. Temperatura za... Bywa, że 20 lat odmierzone cyklami pustki codziennego bytowania mniej w życiu znaczy niż jedna powstrzymana w biegu i ścieśniona do granic wytrzymałości sekunda, o którą pod wpływem olbrzymiego napięcia w przyspieszonym pędzie czasu, jako zaporę na drodze losu, rozbija się bezradna świadomość ludzka i która gradem ostrych odłamków na jawie i we śnie zasypuje godziny pozostałej części życia. Taką właśnie niezwykle długą sekundę zaczął odmierzać zegar podkładowy samolotu. Począwszy od chwili, gdy po słowie za, wypowiedzianym przez stewardessę, gwałtownie odwróciłem twarz w stronę szalonego terrorysty. W pierwszym jej ułamku zobaczyłem rewolwer na wysokości ucha mego sąsiada, który przyłożył lufę do prawej swej skroni, w drugim... Świadom faktu, że linia strzału poza jego głową przebiega też przez moje czoło, pomyślałem, koniec. W trzecim, szybkim skłonem tułowia spróbowałem usunąć głowę, lecz już dostrzegłem ruch palca na spuście rewolweru. Wreszcie w ostatnim ułamku tej niezmiernie długiej sekundy wnętrze samolotu znikło, jego miejsce zaś zajęła lodowata, zalana słonecznym światłem przestrzeń, w której pod rozległym błękitem nieba i tuż ponad gładkim lustrem bezkresnego oceanu z wielką prędkością mknęło obok mnie drugie, nagie ludzkie ciało. Samolot znikł gdzieś. Jeszcze przez moment obaj bez ubrań trwaliśmy w takich samych jak poprzednio pozach, jakby nasze ciała zastygły w pozycji siedzącej i zawieszone w pustce czekały na powrót nieobecnych foteli. On trzymał zaciśniętą pięść przy swojej skroni, a ja, pochylając się przed nim, szukałem palcami tego miejsca na czole, którędy wpadła mi do głowy kula. Patrzę na zegar, 11 minut dzieli nas od końca naszej podróży. Niewiele więcej się zmieściło, ale zacząłem czytać i tak sobie pomyślałem, że z Państwem poczytam. Gdyby kogoś zainteresowało, co dalej, od razu powiem, że to Adama Wiśniewskiego, Snerga, Nagi cel. Klasyka, klasyki, rok bodajże 75, jeżeli dobrze pamiętam, a autor antycypował. No właśnie. Mikołajki przed nami. Być może na Ottawajo w sobotę jeszcze zdążę, ale już na pewno w niedzielę nie będę i żałuję tego, bo w Lublinie grał będzie Pekko Kappi ze swoją drużyną. Seni. Roska korimi on riipattu, se on ollut jo kaksi viikkoa. Siellä kehuu ja suhisee, kun tyylittömät hengät kujertelee, enkä oikein tiedä miten tässä tulisi nyt menetellä. Kun tuulet alkaa ulvoa, myrskyt murjoa, minun kultaista jonnekin, tai näytä ees ihan mitä vaan. Ja niin. Kultaisilla huulilla, kultasuinen profeetta, kultaisia sanoja sanoo. Oi, ole sinä huoleti, ja päästä irti vain, niin kuin päästäisit rakkaimpasi kädestä sinä oikeassa hetkessä. wielce szanowny półredaktorze, pisze na samym początku naszej audycji, ale dopiero teraz odgrzebałem, Stefan. Tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator osobliwych psykoty inne parzystokopytne prezesów wszelkiej maści nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że ostatnia audycja bardzo podobająca się była, zwłaszcza jej fragment o tubie i tubistach. Nie wiem, czy półredaktor wie, ale tubiści są bardzo lubiani w orkiestrze. Tubiści są bardzo potrzebni orkiestrze. Dlaczego? Bo w tubie mieści się skrzynka wódki. Podobno. A taka skrzynka w tylnych rzędach orkiestry to nie lada gratka. Tuszę, że i dziś lub w następnej audycji jakiś incydent tubowy się znajdzie. Tak jak inne folkowe i folkowo podobne incydenty. No i duet AA. Aha, i gorąco popieram projekt wydania płyty Antoniego. A co do czytanki, czytam aktualnie najnowszą powieść Krzysztofa Zajasa Wiatraki. Rzecz się czyta, acz jest straszna. Choć to nie horror, a opowieść o polskiej policji. Bohaterowie są kontynuacją poprzednich powieści dla tego autora. Tak czy inaczej, pozdrawiam gorąco i zwracam uwagę, by szczególną troską objąć akumulatory w swoim dobrze pojętym interesie. Stefan Mielec, sporo poniżej zera, sporo poniżej możliwości. Takie rzeczy. Patrzę na zegar, 4 minuty dzielą nas od końca. W związku z tym już powoli się pożegnam, nie po angielsku, a po fińsku, i zapraszam na spotkanie za tydzień. Out of love, I can't see you now.